Autopromocja. Samo King Band liczy sobie 10 osób. Mieszają jazz, swing, folk i rock'n'roll. Lider jest prawdziwym dońskim kozakiem i umie grać na dwóch trąbkach jednocześnie. Będzie gorąco. Transmisja koncertu Samo King Band na antenie Trójki w niedzielę, tuż po 19. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Rock'n'rolla wolna od Angola pojechała na wakacje, tylko doktor Wilczor został w budzie. Si, el que tiene boca se equivoca y el que no se calla la boca. Yeah. Jak to możliwe, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola pojechała na wakacje, a dr Wilczur został? To bardzo proste, dlatego że to strefa wakacyjna i zupełnie co innego się w niej dzieje niż w roku szkolnym i akademickim. Tak na przykład jak dzisiaj, bo przez cały rok szkolny i akademicki słuchacze nie mogą się zbalować w ogóle. Jakieś metale, jakieś industriale, jakieś punki i inne alternatywy bez melodii, bez rytmu, bez refrenu. Ale dr Wilczur, przynajmniej na wakacje, myśli o swoich słuchaczach i dzisiaj właściwie każdy słuchacz powinien się zbalować, bo będzie bardzo wesoło, pląsająco. Można by nawet powiedzieć tanecznie, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, no właśnie, nie będzie żadnej strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Będzie strefa tańca bez Amerykańca. No mam nadzieję, że już pierwszym zestawem muzycznym z Argentyny, ale po hiszpańsku. Tu oczywiście muszę się wtrącić jako lingwista stosowany, dyplomowany, bo społeczeństwo tak mnie wspaniale wykształciło i to całkowicie za darmo na lingwistę stosowanego, że muszę teraz spłacać i zwracać ten dług, a więc informuję społeczeństwo, że co prawda z Argentyny, ale nie po argentyńsku, tylko po hiszpańsku i tutaj no zachowam się bardzo niestosownie, gdyż proszę o zrobienie małej pracy domowej, zapamiętanie, że było po hiszpańsku, ale nie z Hiszpanii, tylko z Argentyny. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Oczywiście, gdyby słuchacze chcieli, aby dr Wilczur już nie spłacał tego długu zaciągniętego u społeczeństwa, no to poproszę w takim razie o wartki strumień listeli w tej sprawie. Doktorze, spłaciłeś już swój dług wobec społeczeństwa, chyba że jesteś frankowiczem, nie, frankofilem, a nie, jak frankofilem to jeszcze nie spłaciłeś tego długu. No to mam nadzieję, że zbalowali się słuchacze zestawem argentyńskim. Jeszcze inne ogłoszenie, że można pisać i to w każdej sytuacji, czy słuchając na żywo, na żywo, czy odsłuchując ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, zawsze jest dobry moment, aby zagadać do strefy, podialogować na strefa@polskieradio.pl. No dobrze, a my w takim razie wypełniamy dzisiejszy leitmotiv. Strefa tańca bez Amerykańca, no a jak bez Amerykańca, o to Rosjanina zabraknąć nie może. Хоть раз не строй тост из очень длинных фраз. Слова, они ценны, как бриллианты. Лучшие друзья девушек — это музыканты. Ночь напролет, вот как вода, что нас не убьет, то с ерунда. То, что не убьет, делайте ли, если ты узнал, то проспись ли. Водка, как вода, что у нас не убьет, то все ерунда. То, что не убьет, делает сильней. Если ты устал, то проспись и пей. Ночь напролет, водка, как вода, что у нас не убьет, то все ерунда. То, что не убьет, делает сильней. Если ты устал, то проспись и пей. Как мы сложили песню эту, взяли говну, получили конфету. Жаль, что конфета все равно из говна. Прости, бля, поэта, большая страна. Ночь напролет, вот как вода, что нас не убьет, то с ерунда. То, что не убьет, делайте ли, если ты устал, то проспись ли. Во всех частях света из говна конфеты производят где-то. Есть такая маза, всем напиться сразу, чтобы вся планета пела песню эту. Ночь напролет, водка, как вода, что нас не убьет, то с ерунда. То, что не убьет, делайте ли, если ты устал, то проспись ли. Ktoś rozwaliła płotkę, co zadasz, to noc nie objęła coś i równa. Ktoś ty nie objęła ciały, czyli nie wszyscy uznał, dobra z nie. Porządny, pląsający, taneczny zestaw z Rosji. Dzisiaj właściwie strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie obowiązuje, ponieważ normalnie w strefie bez melodii, bez refrenu nie można sobie potańczyć, nie można się zbalować, a dzisiaj tak. Dzisiaj gramy do tańca, zgodnie z leitmotivem strefa tańca bez Amerykańca. O, wieki temu to było, kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola grała na Sylwestra. Niektórzy mogą w to nie uwierzyć, ale tak było. Jakoś tak do północy chyba graliśmy. Albo po północy. Już nie pamiętam, tak dawno to było. To pamięta tylko nasz strefowy kronikarz Siwy. W normalnej strefie przeważnie ten sam wykonawca w dwóch utworach, a w dzisiejszej strefie no nigdy nie ma tak, żeby jeden wykonawca dwa razy się pojawił. Dajemy tylko próbkę potencjału tanecznego danego kraju, prezentując dwóch różnych wykonawców, jakich, no nie, w wakacyjnej strefie nie ma miejsca na informacje techniczne, muzyczne, merytoryczne. Od tego mamy skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. I tam po audycji można sobie dowodnie zobaczyć, co było grane, a w wakacje to i tak nikt nie potrzebuje żadnych nazw zespołów. No normalnie oczywiście w roku szkolnym i akademickim nikt nazw zespołów ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola też nie potrzebuje, no ale tak mówię, kurtuazyjnie. Strefa tańca bez Amerykańca dzisiaj obowiązuje. Zestaw rosyjski mamy z głowy, a wcześniej hiszpańskojęzyczny z Argentyny. Oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, bo aż tak na wakacje nie wyjechaliśmy, to oczywiście głos ludu, Vox Populi. Nasz kronikarz wspomniany donosi. O, takie audycje jak ostatnia strefa wakacyjna to ja lubię. Praktycznie nie musiałem zaglądać na listę utworów po audycji, żeby powpisywać zespoły w wakacyjne kroniki, gdyż nazwy poznawało się po pierwszych taktach. Nawet te pendżabsko-indyjskie kapele, które grane były wieki temu. Mogę więc powiedzieć, że takie wakacje strefowe to ja lubię. No to dr Wilczur tylko może się dołączyć do przedmówcy i troszkę sobie odpocząć w te wakacje, nie informując społeczeństwa, co było grane, informując tylko, że będziemy dzisiaj pląsać, tańczyć w audycji zgodnie z leitmotivem Strefa Tańca bez Amerykańca. No i oczywiście tutaj też niczego nie podaję, oprócz informacji lingwistycznej. Prosiłem o zapamiętanie, że był zestaw hiszpańskojęzyczny, ale nie z Hiszpanii, tylko z Argentyny, to teraz będzie zestaw hiszpański z Hiszpanii, nie po hiszpańsku. A w jakim języku? A, w języku euskara, czyli baskijskim. Jazarpen mediatikoarena Informazio, informazio eza Berriaren giropezioa Historiaren amaiera Irakartzen du eta bideak Eraikitako mundu virtualak Ezer ez du iten du jendean Friboloa eta Eta gainera Baumen du Iada bere gramurra Artu itza, itza dezagun Eritzia, eman dezazun Artu itza, itza dezagun Eritzia tribuna jautikitzeko haburuak jende aurreko plataforma errealitate gordingo zipat kantak ere izpioan bezala hauze duzu potzera kaiua bombora dialektika estanda bomba komunikatzalia estanda den denak egingo du estanda bi mundu hauek topatzerakoan hartu itza, itza dezagun eritzia, eman dezazun hartu itza Itza dezagun, eritzia, eman dezazun, hartu itza. Itza dezagun, eritzia, eman dezazun, hartu itza. Itza dezagun, eritzia, eman dezazun. dezazun, hartu entza, izan dezagun, iritzia, eman dezazun, hartu entza, izan dezagun, iritzia, eman dezazun, hartu entza, izan dezagun, iritzia, eman dezazun, hartu entza, izan dezagun, iritzia, eman dezazun, hartu entza, izan dezagun, iritzia, eman dezazun, hartu entza, izan dezagun, iritzia, eman dezazun, hartu entza, izan dezagun, iritzia, eman dezazun, hartu entza, izan dezagun, hartu entza. Dziwy z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, bo po hiszpańsku już było z Argentyny, to z Hiszpanii było po baskijsku. Czy ktoś śledzi tok rozumowania doktora Wilczura? Ale są wakacje, nie ma przymusu śledzenia, tak jak nie ma żadnego przymusu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Tfu, dzisiaj nie ma żadnej strefy rock'n'rolla, dzisiaj strefa tańca bez Amerykańca. Wszyscy wreszcie się zbalują i wreszcie będzie jasne. Ta tajemnica wyjdzie na światło dzienne, czego tak naprawdę doktor Wilczur gdzieś tam w zaciszu swojej budy słucha, tylko słuchaczom tutaj przynosi w roku szkolnym i akademickim te wszystkie metale bez melodii, te punki bez refrenu, a sam sobie tam słucha bardzo pląsających rytmów tylko się nie przyznaje, a na wakacje się odkrywa. No mam nadzieję, że już zbalowani słuchacze tymi tanecznymi zestawami. No to, żeby tradycji stało się zadość, to oczywiście Vox Populi. No, oddajemy głos naszej słuchaczce Basi, która tutaj muszę koty poinformować, że no, mamy taką słuchaczkę, która uwielbia zatykać, korkować, blokować naszą skrzynkę listelową strefa@polskieradio.pl wielkoformatowymi podobiznami swoich pupili. Pewien problem polega tylko na tym, że jak już zablokuje i zakorkuje, no to sama dobić się nie może. Basia donosi. Odblokował się pan? Ślę więc zaległy listel, który już raz wysłałam, lecz powrócił odbity. Chciałam też donieść, że nie lubię, jak pan jest przytkany, gdyż okropnie mnie denerwuje ta świadomość, że gdybym nagle spontanicznie chciała coś panu donieść lub szybko wysłać wyjątkowo piękną fotografię pieska, to nie mogę, gdyż nie dojdzie. Proszę się już nie zatykać. To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. A my wracamy do naszego jakże pięknego, wesołego dzisiaj leitmotivu strefa tańca bez Amerykańca, bo nie ma dzisiaj strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Dzisiaj strefa tańca bez Amerykańca z Łotwy. Hop, hop! Slēpies, es it kā runāju īstos, bet pazaudējos. Kaut meklējos, kaut gan ko, vainot lietas, vārdi nerunā mūs, mēs tos liekam pie vietas. Hop, hop, la, la, la, la, la, la. Es meklēju vārdus kā. Debesīs būs mūsu kino, popkorna vietā lietas, kol mēs dzersim mājās. Tagad vērosim saules rietus. Hop, hop, la, la, la, la, la, la. Es meklēju vārdus kalna malā. Hop, hop, la, la, la, la, la. Lai teiktu tev mīļā, kad mēs būsim galā. Hop, hop, la, la, la, la, la, la. Viss rādīsies īpaši ne tā kā uz zemes. Hop, hop, la, la, la, la. No proszę, doktorowi Wilczurowi nawet udało się tutaj wcisnąć jakieś wielkie przeboje, szlagiery. Gdyby ktoś kojarzył te melodie, tylko jakoś wydawało mu się, że to w innym języku, tpu, tpu, na przykład w angielskim słyszał, no to doktor Wilczur informuje, że to był łotewski oryginał, można by powiedzieć, bo to był odcinek Strefy Tańca bez Amerykańca z Łotwy. Bo dzisiaj balujemy, a przynajmniej dr Wilczur chciałby, żeby wszyscy słuchacze się wreszcie zbalowali, bo na co dzień, na co dzień, na co tydzień, między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola to się nie zbalują, bo tam same metale bez melodii, same punki bez refrenu, jakieś industriale przemysłowe. A teraz wreszcie mamy czas na porządną muzykę, czyli wszyscy tańczą, pląsają, nawet tutaj dr Wilczur podryguje i macha ogonem. Strefa Małpa, polskieradio.pl, można pisać, dialogować, można się wtrącać, a nawet wtrącać w tok rozumowania, rozumowanie doktora Wilczura. To taki mały skręt w zupełnie inną stronę. Panie, panie! Pokaż pan te koty. Kot musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. To będzie o strefowych kotach, ale nie wiem, czy z centralnej Polski, bo Klaudia i Krzysztof no, nie napisali, skąd napisali. Odważyliśmy się napisać do doktora w nurtującej nas od dłuższego czasu sprawie. Chodzi o naszego kota. Od kilku lat słucha z nami strefy i właściwie normalnie miauczy, mruczy, ale czy nadal jest kotem? No, jako doktor Wilczur mam dla was złe wieści. Jeśli kot regularnie słucha strefy od kilku lat, to od dawna już zszedł na psy. strefa@polskieradio.pl No i wraz ze strefą tańca bez Amerykańca w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Co ten doktor Wilczur w ogóle tutaj powymyślał? Jedziemy do Izraela. שנים של עבדות פה היום זמנים משתנים אני עצמתי עיניים ולבשתי פנים לכל חלום יש צבע קבור עמוק בתוך לב וכל הכוח שיש בי מדמה מכאב חתולה אני שאלתי את הכבלים, אמרת שלום שלום עליכם, אבל זאת לא חוכמה כשאין מגדי בגטו, אין מגדי בגטו, אין מגדי בגטו. בכל נמל בעיר אחת הייתה יפהפייה, שיער שחור בעיר, שנייה היה לה סבא שהיה מאוד עשיר, עם כל הנמלים שיש צריך לקנות תכשיר. שלישית היה לה אופי, הקוף היה סביר, שישית ידעה לומר דברים על מזג האוויר. הם לא ידעו שחוץ מזה שיש לי לב שביר, יש לי חבר במאפייה והוא אופי בכיר. אמרו שלום, שלום עליכם, עכשיו כבר לא אומרו, כי אין בגטי בגטו, אין בגטי בגטו, אין בגטי בגטו, אין בגטי בגטו, אין בגטי בגטו, אין בגטי בגטו, אין בגטי בגטו, אין בגטי בגטו. O proszę, nawet Izrael na strefę tańca bez Amerykańca się załapał. Można by pomyśleć, że z Izraela to zawsze jakoś tak refleksyjnie, na poły spętnie, a my tutaj obalamy różne mity i schematy. Oj, doktorze Filczurze, ten leitmotiv to nie dzisiaj. Nie, nie, tworzę tematy, burzę schematy, może będzie, ale... w dalszej części wakacji, można by powiedzieć, a dzisiaj przecież mamy strefę tańca bez Amerykańca, czyli wreszcie się okaże, czego dr Wilczur w zaciszu swojej budy słucha, a słuchaczom tylko serwuje tutaj w trakcie roku szkolnego i akademickiego metale bez melodii i punki bez refrenu. A dzisiaj, dzięki wakacjom, wszyscy słuchacze mogą się zbalować wraz ze strefą tańca bez Amerykańca. Przypomnę, to był zestaw izraelski. Wszystko będzie oczywiście wypisane i tutaj nawet po hebrajsku. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Ale dr Filczur technicznie i merytorycznie nie informuje, bo przecież te wszystkie utwory kiedyś już były w strefie, a słuchacze powinni po pierwszych taktach wiedzieć, co jest grane. Dr Filczur nie będzie tutaj po 5 razy powtarzał, kto jest wykonawcą, zresztą kogo to interesuje. Można sobie to wszystko dowodnie sprawdzić na stronie. Przypomnę również, że tradycją strefy jest dialogowanie ze strefą i słuchacze w każdej chwili mogą się włączyć, najlepiej z czymś ponadczasowym, uniwersalnym, transcendentnym, jak na przykład Adrian z Krakowa. Adrian z Krakowa? Chyba jakaś prowokacja. No w każdym razie Adrian napisał tak. Doktorze, po tym jak pan odczytał listel od Basi, która sugerowała, że być może jest najsłuchaczką, a potem oznajmił pan, że najsłuchaczką jest słuchaczka Ania, to ja nie wiem, czy Basia w ramach zemsty jeszcze nie podwoi albo nie potroi szturmu na skrzynkę listelową strefy. No i tutaj trzeba przyznać, że nasza Basia korkująca, blokująca skrzynkę wykazała się wielkim sprytem i przyczaiła się jak tygrys i okazała być może pozorną skruchę. Dobrze, donosi Basia, już nie będę panu wielkoformatowych zdjęć słać, ale dla mnie to ból, chociaż ja zrozumiałam, że pan tego pragnie, bo ciągle pan o tym tylko gada. No nie wiem, czy wierzyć w skruchę i nawrócenie się naszej słuchaczki Basi, nie mnie rozstrzygać, mnie tylko wprowadzać kolejny zestaw w ramach naszej strefy tańca bez Amerykańca. To

kolačom, na obed aj s kolačom, na večeru som mal nič, na účte mi nezostalo nič. Odhaczamy w takim razie Słowaków w strefie tańca bez Amerykańca, bo dzisiaj nie ma strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Pojechała na wakacje, a w budzie został tylko dr Wilczur, który musi prowadzić strefę tańca bez Amerykańca, ale wreszcie słuchacze się zbalują, wreszcie sobie popląsają, wreszcie będą mieli czego posłuchać, a normalnie metale bez melodii, punki bez refrenu. A teraz wreszcie się okaże, czego tak naprawdę dr Wilczur w zaciszu domowym słucha, a tylko nie chce dzielić się w roku szkolnym i akademickim ze słuchaczami. Ponieważ są wakacje, dr Wilczur niczego nie wyjaśnia, nie wprowadza. Odsyła na skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy sobie sprawdził, co było grane, ale nawet jak nie sprawdzi, to będzie lepiej, bo chodzi o to, aby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji. Przypomnę, jest też kontakt z audycją. strefa@polskieradio.pl i właściwie w każdej chwili można napisać, czy to słuchając na żywo, czy odsłuchując ze strony, można skrobnąć coś. Doktor Wilczur to być może kiedyś nada, w końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, kiedy jakieś wakacje będą doktora Wilczura. Najlepiej w sprawach ponadczasowych. Ania, o właśnie, wywołana do tablicy. Być może najsłuchaczka Ania donosi. Doktorze, w ostatni weekend, brzydkie słowo, może zapiątnik, kątyk, o, w ostatni kątyk, koniec tygodnia. W ostatni kątyk byłam na imprezce w stolicy, tak jest napisane. I muszę się pochwalić, że w moim nie tak znowu długim życiu zrobiłam coś po raz pierwszy. Poszłam na KPP i dobrowolnie poddałam się badaniu na trzeźwość. O dziwo, wynik 0,00. I tak się zadumałem. Gdzie my w naszej pięknej stolicy mamy jakieś KPP? No, zdaje się, że nie mogła być to Komunistyczna Partia Polski, bo już dawno nie istnieje. Podejrzewam, że nie można przeprowadzić testu na trzeźwość w karcie praw podstawowych, ani w kwartalniku prawa podatkowego. Pozostaje tylko w takim razie kwalifikowana pierwsza pomoc. strefa@polskieradio.pl w sprawach ponadczasowych najlepiej transcendentnych, eschatologicznych, uniwersalnych można pisać. No dobrze, to w takim razie mamy kolejny kraj i kolejny zestaw językowy w ramach strefy tańca bez Amerykańca. No mam nadzieję, że słuchacze się zbalują. To będzie Japonia.